कसौटी, ये नई चीजों का जमाना है, नए जूते नई ठोकरें, नए कानून नए जराइम, नई घड़ियां नई बेवक्तियां, नए आका नए गुलाम। और लुत्फ ये है कि इन नए गुलामों की खाल भी नहीं है जो उधड़ उधड़ कर जिद्दत पसंद हो गई है। अब इनके लिए नए कोड़े और नए चाबुक तैयार हो रहे हैं। अदब भी नया है जिसके बेशुमार नाम हैं। कोई उसे तरक्की पसंद कहता है, कोई तनज्जुल पसंद, कोई फहश कहता है, कोई मजदूर परस्त। इस नए अदब को परखने के लिए नई कसौटियां भी मौजूद हैं। ये कसौटियां पर्चे हैं, सालनामे, माहनामे, हफ्तावार और रोजाना। इन पर्चों के मालिक और एडिटर भी नए हैं। कोई पाकिस्तानी है, कोई अखंड हिंदुस्तानी, कोई कांग्रेसी है, कोई कम्युनिस्ट। सब अपनी अपनी कसौटी पर इस नए अदब को परखते रहते हैं और इसका खोटा खरा बताते रहते हैं। मगर अदब सोना नहीं जो उसके घटते बढ़ते भाव बताए जाएं। अदब जेवर है, और जिस तरह खूबसूरत जेवर खालिस सोना नहीं होते, उसी तरह खूबसूरत अदब पारे भी खालिस हकीकत नहीं होते। इनको सोने की तरह पत्थरों पर घिस घिस कर परखना बहुत बड़ी बेजौकी है। अदब या तो अदब है, वरना एक बहुत बड़ी बेअदबी है। जेवर या तो जेवर है, वरना एक बहुत ही बदनुमा शय है। अदब और गैर अदब, जेवर और गैर जेवर में कोई दरमियानी इलाका नहीं। यह जमाना नए दर्दों और नई टीसों का जमाना है। एक नया दौर पुराने दौर का पेट चीर कर पैदा किया जा रहा है। पुराना दौर मौत के सदमे से रो रहा है, नया दौर जिंदगी की खुशी से चिल्ला रहा है। दोनों के गले रूंधे पड़े हैं, दोनों की आंखें नमनाक हैं। इस नमी में अपने कलम डुबोकर लिखने वाले लिख रहे हैं। नया अदब, जुबान वही है, सिर्फ लहजा बदल गया है। दरअसल इसी बदले हुए लहजे का नाम नया अदब, तरक्की पसंद अदब, फहश अदब या मजदूर परस्त अदब है। जब किसी इंसान का लहजा बदल जाता है, जब कोई इंसान हंसते हंसते रोने लगता है, जब किसी राग के मध्यम सुर एकाएकी ऊंचे हो जाते हैं, जब बच्चा बिलखने लगता है, तो आला मकयासुल सोत यानी आवाज़ नापने वाले आले से मेकान की तरीके पर इस तब्दीली को नहीं जांचते। जो अहले दानिश हैं, जो साहिब ज़ौक हैं, हमेशा इस कैफियत, इस जज्बे, इस मुहर्रिक को टटोलने की कोशिश करेंगे जिसने यह तब्दीली पैदा की। अदब एक फर्द की अपनी जिंदगी की तस्वीर नहीं। जब कोई अदीब कलम उठाता है, तो वह अपने घरेलू मामलात का रोजनामचा नहीं लिखता। अपनी जाती खुशियों, रंजिशों, बीमारियों और तंदुरुस्तियों का जिक्र नहीं करता। उसकी कलमी तस्वीरों में बहुत मुमकिन है आंसू उसकी दुखी बहन के हों, मुस्कुराहटें आपकी हों और कहकहे एक खस्ता हाल मजदूर के। इसलिए अपने आंसुओं, अपनी मुस्कुराहटों, अपने कहकहों की तराजू में इन तस्वीरों को तोलना बहुत बड़ी गलती है। हर अदब बारा एक खास फजा, एक खास असर, एक खास मकसद के लिए पैदा होता है। अगर इसमें वह खास फजा, वह खास असर, वह खास मकसद महसूस न किया गया, तो वह एक बेजान लाश रह जाएगी। अदब लाश नहीं जिसे डॉक्टर और चंद शागिर्द पत्थर की मेज पर लिटाकर पोस्टमार्टम शुरू कर दें। अदब बीमारी नहीं बल्कि बीमारी का रद्द अमल है। अदब दवा भी नहीं जिसके इस्तेमाल के लिए औकात और मिकदार की पाबंदी आयद की जाती है। अदब दवा भी नहीं जिसके इस्तेमाल के लिए औकात और मिकदार की पाबंदी आयद की जाती है। अदब दर्जाए हरारत है अपने मुल्क का, अपनी कौम का। अदब अपने मुल्क, अपनी कौम, उसकी सेहत और अलालत की खबर देता रहता है। पुरानी अलमारी के किसी खाने से हाथ बढ़ाकर कोई गर्द आलूद किताब उठाइए, बीते हुए ज़माने की नब्ज़ आपकी उंगलियों के नीचे धड़कने लगेगी। कितनी सदियां गुजर चुकी हैं, कितनी नस्लें इन गुजरी हुई सर्दियों के नीचे दफन हैं। ऐसा लगता है कि लाशों का एक अंबार, ऐसा लगता है कि लाशों का एक अंबार है जिसकी चोटी पर हम खड़े हैं और नीचे एक अथाह समंदर की तरफ देख रहे हैं। आसमान की तरफ निगाह उठाते हैं तो ऐसा मालूम होता है जैसे हम इसके बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं, लेकिन आने वाले ज़माने की एक छोटी सी करवट एक और सदी हमारी लाशों पर हमारी औलाद को खड़ा कर देगी और हमारी औलाद समझेगी हम ऊंचे हैं, लेकिन सबसे पहली सदी की लाश कहाँ है, किस हालत में है, किसी को कुछ नहीं मालूम। लेकिन किस्सा आदम वही है, एक औरत और एक मर्द, दो औरतें और एक मर्द, या दो मर्द और एक औरत। ये गर्दाने अजल से जारी है और अबद तक जारी रहेगी। इंसान को भूख पहले भी लगती थी, अब भी लगती है। ताकत का ख्वाहां पहले भी था, अब भी है। शेर व शराब का शौकीन जैसा पहले था वैसा ही अब है। तब्दीली क्या हुई है, कुछ नहीं। रोटी, औरत और तख्त, और अगर इंसान इनसे उकता गया तो खुदा, यानी एक ऐसी ताकत जो रोटी, औरत और तख्त से कहीं ज़्यादा नाकाबिल फहम और नाकाबिल रसा है। इंसान औरत से मोहब्बत करता है तो हीर रांझा की दास्तान बन जाती है, रोटी से मोहब्बत करता है तो एपिक्यूरेस का फ़लसफ़ा पैदा हो जाता है, तख्त से प्यार करता है तो सिकंदर, चंगेज़, तैमूर या हिटलर बन जाता है, और जब खुदा से लौ लगाता है तो महात्मा बुद्ध का रूप अख्तियार कर लेता है। दुनिया बहुत वसी है, कोई चींटी मारता है बहुत बड़ा पाप समझता है, कोई लाखों इंसान हलाक कर देता है और अपने इस फाइल को बहादुरी और शुआजत से ताबीर करता है, कोई मजहब को लानत समझता है और इसी को सबसे बड़ी नेमत। इंसान को किस कसौटी पर परखा जाए। यूं तो हर मजहब के पास एक बटिया मौजूद है जिस पर इंसान कसकर परखे जाते हैं, मगर वह बटिया है कहां। सब कौमों, सब मजहबों, सब इंसानों की वाहिद कसौटी जिस पर आप मुझे और मैं आपको परख सकता हूं, वह धर्म काटा कहाँ है जिसके पलड़ों में हिंदू और मुसलमान, ईसाई और यहूदी, काले और गोरे तुल सकते हैं। ये कसौटी, ये धर्म कांटा जहाँ कहीं भी है, नया है या पुराना, तरक्की पसंद है न तनाजुल पसंद, उरियां है न मस्तूर, फहश है न मतहर, इंसान और इंसान के सारे फाइल इसी तराजू में तोले जा सकते हैं। मेरे नज़दीक किसी और तराजू का तसव्वुर करना बहुत ही बड़ी हिमाकत है। हर इंसान दूसरे इंसान के पत्थर मारना चाहता है, हर इंसान दूसरे इंसान के अफाल परखने की कोशिश करता है। ये उसकी फितरत है जिसे कोई भी हादसा तब्दील नहीं कर सकता। मैं कहता हूं, अगर आप मेरे पत्थर मारना ही चाहते हैं तो खुदारा जरा सलीके से मारिए। मैं उस आदमी से हरगिज हरगिज अपना सर फोड़वाने के लिए तैयार नहीं जिसे फोड़ने का सलीका ही नहीं आता। अगर आपको यह सलीका नहीं आता तो सीखिए। दुनिया में रहकर जहां आप नमाजें पढ़ना, रोजे रखना और महफिलों में जाना सीखते हैं, वहां पत्थर मारने का ढंग भी तो आपको आना चाहिए। आप खुदा को खुश रखने के लिए 100 हीले करते हैं, आप खुदा को खुश रखने के लिए 100 हीले करते हैं। मैं आपके इस कदर नज़दीक हूं, मुझे खुश करना भी आपका फर्ज है। आपसे कुछ ज्यादा तलब तो नहीं किया? मुझे बड़े शौक से गालियां दीजिए। मैं गाली को बुरा नहीं समझता, इसलिए कि यह कोई गैर फितरी चीज नहीं, लेकिन जरा सलीके से दीजिए ना, आपका मुंह बदमजा हो और न मेरे जौक को सदमा पहुंचे। मेरे नजदीक बस ये सलीका ही एक कसौटी है इंसान के हर फ़ाल के लिए, उसके गुनाह के लिए, उसके सवाब के लिए, उसकी शायरी के लिए, उसके अफसानों के लिए। मुझे नाम निहाद नाकदों से कोई दिलचस्पी नहीं। नुक्ता चीनियां सिर्फ पत्तियां नोचकर बिखेर सकती हैं। उन्हें लमा करके एक सालिम फूल नहीं बना सकती। नुक्ता चीनियां सिर्फ पत्तियां नोचकर बिखेर सकती हैं, उन्हें लमा करके एक सालिम फूल नहीं बना सकती। बहुत से नक्काद गुजर चुके हैं, लेकिन अदब से बेअदबियां दूर नहीं हुई। बहुत से पैगंबर आ चुके हैं, लेकिन इंसान एक दूसरे से मुत्तहिद नहीं हुए। ये एक बहुत बड़ा अलम है, लेकिन मुसीबत यह है कि यह अलम ही इंसानियत की किस्मत है। इसकी जिंदगी और इसकी मौत, इसकी जवानी और इसका बुढ़ापा, ये अलम ही सआदत हसन मंटो है, ये अलम ही आप हैं, ये अलम ही सारी दुनिया है, जिसमें कसौटियां ज्यादा हैं और कसे जाने वाले कम, जिसमें पत्थर कम हैं और सिर फोड़ने वाले ज्यादा।